acabamos de escoitar outra peciña máis dese disco de Tanxugueiras que teñen unha voz preciosa. Por certo, teremos que falar en algunha ocasión con elas, que sempre poñemos música dos grandes artistas galegos e despois chegamos tarde á súa sí. conversa con a presentación. Bueno, igual, o caso é que estivemos escoitando un chisquiño dese último CD de Tanxugueiras, que seguro que é do vosso agrado, non? E se queren dedicar algunha peza especial aos seus amigos, seguro que a maior parte da xente está na rúa hoxe do entroido. Sí, bueno, hoxe a entroido por todos os sitios, na rúa e todo eso, pero aquela xente que está na casa que dice que non lle gusta salir o barullo da xente, pois di, que non me na casa escoito a radio e tal, ou vexo a televisión. Vale. Pero se está escoitándonos, tamén nos pode pedir unha peza. Sí, aparte de pedirnos a peza a través do Facebook, porque ponse no Facebook e xa nos está vendo. Está ben. Sempre en Galicia salimos en directo. É o que están dicindo precisamente os que nos están escoitando e mirando. Sí, bueno, porque vamos a darlle noticia de varias cousas interesantes que están sucedendo na nosa comunidade autónoma Galicia. En primeiro lugar, quero facerme eco dunha cousa importantísima. A Casa Museo de Cunqueiro abriu o venres sí, en Mondoñedo. Señor. Sí, señor. Que o noso amigo Armando Requeixo mandounos unha notificación. Unha notificación. O novo centro ocupa o imoble fronte á catedral, no que o escritor pois estivo durante tres décadas, 30 anos, non? Logo de varios anos de traballo, este venres 1 de marzo, ás 16:30 horas, pois inaugurouse a Casa Museo de Álvaro Cunqueiro, o imoble no que o escritor residiu en Mondoñedo durante tres décadas fronte ao catedral, acolle o novo centro onde os visitantes poderán atopar obxetos persoais do autor, retratos, unha sala con audiovisuais, unha biblioteca na que se poden atopar obras de Cunqueiro, como non pode ser de outro xeito, ou sobre el mesmo unha cantina. Segundo anunciou a alcaldesa Elena Candía, a Casa Museo pretende transformarse nun elemento dinamizador que poña en valor a súa obra e que siga divulgando todo o que nos achegou á cultura galega. Así, de xeito paralelo, anunciou a activación da fundación que leva o nome do autor, coa intención de ofertar bolsas de investigación e de crear un premio literario co seu nome, lóxicamente. Armando tamén nos mandou unha notificación, posto que fixose eco dela na radio galega, non? Sí. Unha cousa que paga a pena que todos os nosos ointes saiban, non? Despois, outra cousa que tamén, xa que falamos da nosa amiga, xa, poñémola como amiga, non? Carmen sí. Pichel. Sí, poñémola como home, e tanto. Bueno, pois, falounos de Belén Pichel. Belén Pichel, xunto con Cándido Pazó, dirixen a coproducción A Compañeira de Piso, que é a obra protagonizada por Patricia Vázquez e Rebeca Montero, sí. que se estrea no Salón do Teatro de Santiago, no Salón Teatro de Santiago. Dentro do programa de coproducións que esta temporada presenta o Centro Dramático Galego, estreouse o xoves 28 no Salón Teatro de Santiago a obra A Compañeira de Piso da compañía Contraproducións Belén Pichel e Cándido Pazó, que son os que dirixen esta adaptación de Lilan Portela sobre o texto de Jen Silverman, que protagoniza Patricia Vázquez e Rebeca Montero. Na obra, Sharon, que é Patricia Vázquez, unha ama de casa de 50 e pico anos e recentemente divorciada, publica un anuncio para compartir a súa casa no corazón do rural de Ioba. Sharon procura alguén como a ela, unha compañeira, se cadra unha amiga. A chegada de Robin, que é a Rebeca Montero, para ocupar o cuarto, deixa a Sharon de pedra, xa que non podían ir ser máis diferentes. Lesbiana, vegana, chegada do Bronx. Pero lonxe de arredarse, Sharon comeza a experimentar con extraño e prohibido xeito de vida de Robin, sen saber que a súa inquilina procura un refuxio no que achogocharse e cambiar de vida. Unha comedia negra sobre a capacidade de reconducir o tren da propia vida e o que sucede cando esta descarrila. O espectáculo conta con música original de Guillerme Fernández e estará en cartel no Salón Teatro ata o día 3 de marzo, é dicir, mañán, sí. Para podéis comenzar a xira por auditorios de Vila García de Arousa, por Boiro, en Muros, Cangas do Morrazo. Mira. Que se xa están confirmados e despois do resto do país. E seguirán confirmando. Do resto do país. Pero correr o que é todas as rías baixas de norte a sur, de sur a norte. E despois todo o resto do país. Creo que xa chegarán a Ourense, porque Ourense tamén ten... Teño unha dous pasos. Aulas de teatro e bueno. Seguimos con máis música e seguimos con máis cousas. Sí, vamos a informarlle de cousas máis que nos chegaron aquí a nosa redacción. Casa, un cuarto só para min, nel gardo soños en taza e fantasías en fin. No meu cuarto hai un balón, un mecano e máis un tren, e un cabalo de cartón que galopa moito e ben. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Bululú e Tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Bululú e Tía Isabel. O meu cuarto é un misterio, é un mundo pequeniño. E ten borneza de color, e ternura de alumínio. É unha illa no vasto mar da cidade, o porto de maravilla, refugio da intimidade. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Ululú e Tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Bululú e Tía Isabel. Bueno, pois outra peciña máis de Tanxugueiras. Sí, xa temos no, na nosa xenda o poder falar con elas en vindeiras datas, xa veremos, eh? Non se preocupen, sí, queridos ointes, que pero aí temos unhas felicitacións que, desde logo, que mencionar, non? Que mencionar. Sí, sí, damos as gracias precisamente a Máximo e a súa dona, sí, Mercedes. Moitas grazas, é unha aperta grande. E tamén a Luís, que Luís, sí, Chapela, Luís Chapela, que nos sigue desde alá, desde Moaña. Vale. Desde Tenda Ría de Vigo. Vamos a continuar. Acabo de colgar precisamente no noso Facebook unha noticia que temos que temos que comentar con todos ustedes. Sabedes que o Día das Letras Galegas para este ano está dedicado a don Antonio Fraguas. Bueno, pois a Primavera das Letras dedicada a Antonio Fraguas comezou en Cotobade e a Real Academia Galega pois presentou precisamente o día último de febreiro, o día 28 de febreiro, presentou o seu programa didáctico cara ao Día das Letras Galegas, non? No CEIP, no Colexio de Carballedo, no Concello de Cerdedo, en Cotobade, pois acolleu a presentación da Primavera das Letras, o programa didáctico que a Real Academia Galega lle dedica ao homenaxeado co Día das Letras Galegas. O web desta iniciativa, xa disponible na rede, achega propostas para o alumnado e o profesorado de Educación Infantil e Primaria sobre don Antonio Fraguas, como, así como tamén unha biografía, fichas didácticas, xogos interactivos ou unha lista de recursos na rede sobre o autor, que pode ser consultada por todo o mundo. Non fai falta ser alumno de primaria para poder achegarse a ela, que ademais está moi moi interesante. Eu acabo de colgar precisamente un retrato de Fraguas en Primavera das Letras, moi interesante. Ademais, no marco desta iniciativa convócase un concurso para escolares de todo o país que narren o xeito no que celebran o Día das Letras Galegas. Bueno, queridos ointes, algo moi interesante e algo que poden ver precisamente na nosa páxina que acabamos de colgar agora mesmo. Tamén podemos falar bueno, pois dicirlles que o Marisquiño, sabes, aquel festival do Sotocamiño, sí, pois presume de éxito vender todos os seus abonos nunha hora. A través dun comunicado público, o Festival de Cultura Urbana e Deportes de Acción, o Marisquiño, ven de confirmar a continuidade do evento na cidade de Vigo, a pesar daquel problema que houve nun que momento. A pouco me colle a min tamén. Bueno, a 19 edición terá lugar os días 9, 10 e 11 de agosto no Paseo das Avenidas de Porto, do Porto de Vigo. E durante ela celebraránse competicións puntuables das tres copas de mundo de skate, dirt jumps e basket 3x3. O anuncio chega tras unha reunión onte mesmo coa Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia, na que a Administración Autonómica asegurou o seu apoio económico ao evento, tanto de xeito directo como a través da fórmula de patrocinio. Segundo afirman desta dende a organización, grazas aos resultados positivos das reunións mantidas durante as últimas semanas coas cinco institucións públicas, o Concello de Vigo, a Deputación de Pontevedra, a Xunta de Galicia, a Autoridade Portuaria e o Consorcio da Zona Franca, e as tres principais marcas privadas que patrocinan o festival, que son Superbock, Red Bull e Nissan, que se pode garantir a continuidade do evento. No seu comunicado, o Marisquiño congratúlase da unión de esforzos das institucións públicas que contribuen así a superar un dos momentos máis difíciles da historia do festival, e non deixa de facer un recordo especial aos feridos no accidente do pasado ano, as súas familias, unhas vítimas das que nunca se esqueceu. Quen é a alma deste festival? O seu creador, Carlos Domínguez Piti, que este ano deixou o seu posto de dirección do evento nas mans de Joaco Ezpeleta. Bueno, a organización céntrase agora en comenzar a traballar para ofrecer este ano a mellor das edicións, aseguran eles. Bueno, que teñen moitísimo éxito, se lle demos cumprida información, ¿no? Sí, señor. Bueno, antes de rematar, outra peciña máis. Sí. E despois... E despois continuamos e despedímonos, non? Veña, adiante. queridos ouvintes, queridos amigos, queridos seguidores, que a vindeira semana voltaremos. Desexamos que teñan unha feliz ruada, un feliz entroido. Ata o sábado que ven. E amigas e amigos, que a noite sexa o vosso descanso, e a rúa a vosa liberdade, nunca mellor dito, que teñades un bon entroido. Deico o sábado que ven.